Baş iken bir habercik sorayım, niçin gitmez yıldızların dumanım? Gerçek erenlere yüzler süreyim, niçin gitmez yıldızların dumanın, dumanın, dumanın, dumanın? Gerçek erenlere yüzler süreyim. Niçin gitmez yıldızların dumanı, oy dumanı, oy dumanı, oy dumanı, oy. Ben de bildim bu dağların şahısın, gerçek erenlerin nazar yahısın. Abdal bir sultanın seyran yahısın, niçin gitmez yıldızları dumanın? Dumanın, dumanın, dumanın. Abdal bir sultanın seyran yahısı. Niçin